ہوئی نہ پیدا اب تک اپنے لیے کوئی شہزادی، ورنہ اپنی بھی ہو جاتی چٹ منگنی پٹ شادی، چٹ منگنی پٹ شادی، چٹ منگنی پٹ شادی، چٹ منگنی پٹ شادی۔ ارے ہوئی نہ پیدا اب تک اپنے لیے کوئی شہزادی، ورنہ اپنی بھی ہو جاتی چٹ منگنی پٹ شادی، چٹ منگنی پٹ شادی، چٹ منگنی پٹ شادی، چٹ منگنی پٹ شادی۔ کر پک گئی اکھیاں، ایک گڑیا کے انتظار میں تھک گئی اکھیاں، روز برا دے دیکھ دیکھ کر پک گئی اکھیاں، ایک گڑیا کے انتظار میں تھک گئی اکھیاں۔ ارے ہم بھی دولہا بنتے اور شان سے گھوڑی چڑھتے، ہم بھی دولہا بنتے اور شان سے گھوڑی چڑھتے، اکڑ کے چلتا بابو اور خوش ہوتے دادا دادی۔ چٹ منگنی پٹ شادی، چٹ منگنی پٹ شادی، چٹ منگنی پٹ شادی۔ اے ہوئی نہ پیدا اب تک اپنے لیے کوئی شہزادی، ورنہ اپنی بھی ہو جاتی چٹ منگنی پٹ شادی، چٹ منگنی پٹ شادی، چٹ منگنی پٹ شادی، چٹ منگنی پٹ شادی۔ سر پر سہرا تھا جے اسے مبارک، جس کے انگنا کنگنا باجے اسے مبارک، جس کے سر پر سہرا تھا جے اسے مبارک، جس کے انگنا کنگنا باجے اسے مبارک۔ پہچان تو دے کوئی ہم کو، ہر خان ملے کوئی ہم کو، چانس تو دے کوئی ہم کو، ہر تھانس ملے کوئی ہم کو، دے دے قید عمر بھر کی اور لے لے یہ آزادی۔ چٹ منگنی پٹ شادی، چٹ منگنی پٹ شادی، چٹ منگنی پٹ شادی۔ ہر ہوئی نہ پیدا اب تک اپنے لیے کوئی شہزادی، ورنہ اپنی بھی ہو جاتی چٹ منگنی پٹ شادی، چٹ منگنی پٹ شادی، چٹ منگنی پٹ شادی، چٹ منگنی پٹ شادی۔